przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 1 czerwca, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Granicy polsko-białoruskiej strzegą najlepsi żołnierze, mówi szef MON-u. Pierwsze w sezonie wodne kajetki pogotowia pływają już po wielkich jeziorach mazurskich. Aktywistka klimatyczna aresztowana za próbę dewastacji obrazu Moneta w Paryżu. Do ochrony granic przed presją migracyjną zostali skierowani żołnierze z najlepszych jednostek, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Chodzi m.in. o żołnierzy z 25. Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim i 6. Brygady Powietrzno-Desantowej z Krakowa. Podczas wizyty w Tomaszowie Mazowieckim wicepremier podkreślił, że są to żołnierze posiadający doświadczenie w uspokajaniu tłumu. Dziękuję za szybką realizację rozkazu pana generała Sokołowskiego, za to, że w ciągu 24 godzin najlepsi komandosi, czerwone berety, najbardziej doświadczeni żołnierze, którzy służyli na misjach w Afganistanie, w Iraku, ale mają też ogromne doświadczenie wynikające z misji stabilizacyjnej w Kosowie, gdzie uspokajanie tłumu, walka z tłumem, to jest przede wszystkim zadanie sił stabilizacyjnych i dlatego są do tego najlepiej przygotowani, wyszkoleni. Wicepremier zaapelował też o weryfikację informacji, które pojawiają się w przestrzeni publicznej. Publicznej powiedział, że takie działanie jak wczorajszy atak cybernetyczny na Polską Agencję Prasową to element wojny hybrydowej przeciw Polsce. Dezinformacja ma za zadanie wywołać panikę i chaos, podkreślił wicepremier. Prymas Polski powitał pielgrzymów zgromadzonych na 28 spotkaniach młodych na polach lednickich. W tym roku odbywa się ona pod hasłem Wracaj do domu. Arcybiskup metropolita poznański Stanisław Gądecki, nawiązując do hasła tegorocznego spotkania, powiedział, że mieszkańcy jednego domu powinni być związani więzami miłości. Stowarzyszenie i zrzeszenie wszystkich, którzy tutaj się zgromadzili, mają różne imiona, mają też tak samo różne pochodzenie. Niemniej jednak to, co jest charakterystyczne dla wszystkich chrześcijan, to jest jedna i ta sama miłość Chrystusa, która powinna nas łączyć. Dlatego dziękuję tym, którzy idąc za tym porywem miłości, tutaj przybyli. Spotkania młodych na polach lednickich odbywają się od 1997 roku. Na Wielkie Jeziora Mazurskie wpłynęły dziś pierwsze w tym sezonie wodne karetki pogotowia. 4 jednostki miały dziś kilka interwencji, bo na akwenach jest duży ruch. Przez cały dzień warunki do żeglowania były bardzo dobre. Na niebie jednak przybywa chmury i wielu żeglarzy spływa do portów. Synoptycy wydali ostrzeżenia, że po południu i wieczorem mogą wystąpić przelotne opady deszczu i burze lokalnie z gradem. Dyspozytor Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Wojciech Gracz mówi, że było kilka interwencji, m.in. przy urazie głowy i utracie przytomności. Były też akcje techniczne. Dosyć duży hałdwot, jeden z większych na Mazurach. Awaria silnika. Państwo uderzyli śrubą w kamień i potrzebują pomocy akcji technicznej z naszej strony. Na jutro prognozy pogody bez zmian. Na szlaku Wielkich Jezior może zagrzmieć, padać deszcz, miejscami grad. Wiatr może w czasie burz wiać z prędkością 70 km na godzinę. Francuska policja aresztowała młodą kobietę, która nakleiła plakat na obraz Moneta w muzeum w Paryżu. Miał to być protest przeciw zmianom klimatu. Na nagraniu zamieszczonym w serwisie X widać, jak aktywistka wiesza na obrazie czerwoną płachtę, po czym oznajmia: ten koszmar czeka na nas, jeśli nie zapewnimy żadnej alternatywy. Władze muzeum przekazały po oględzinach eksperta, że obraz nie został uszkodzony i ponownie udostępniono go dla zwiedzających. Placówka złoży w tej sprawie zawiadomienie do organów ścigania. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Norbert Michalak. Siatkarze plażowi Piotr Kantor i Jakub Zdybek odpadli w ćwierćfinale Beach Pro Touru Challenger w Starych Jabłonkach. Polacy przegrali z Kubańczykami Jorge Luisem Alejo Molinerem i Noslenem Diazem Amaro 0-2. Wcześniej odpadły również Katarzyna Kociołek i Kinga Wojtasik. Turniej potrwa do niedzieli. Wieczorem piłkarskie emocje. Borussia Dortmund zagra z Realem Madryt w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów, który zostanie rozegrany na stadionie Wembley w Londynie. W swojej historii królewscy 14-krotnie triumfowali w tych rozgrywkach, z kolei Borussii udało się tylko raz w 97 roku po zwycięstwie nad Juventusem Turyn. Były reprezentant Polski i zawodnik m.in. Atletico Madryt Roman Kosecki spodziewa się wyrównanego starcia.

popołudnie fauna. Według jego, tego autora sztuki, słuchowisko nadane premierowo przed rokiem w programie pierwszym Polskiego Radia. No i znów tylko na łączach gościmy reżyserkę tego słuchowiska, panią Martynę Kłant. W zasadzie dzień dobry. Jest tak słoneczny czas. Panie, panowie, oto on sam. Andrzej Bart jest z nami po niejakiej przerwie. Dzień dobry Państwu. Powiedzmy, że pan Andrzej Bart, no na wszelki wypadek, bo wszystkie dzieci wiedzą, to scenarzysta, reżyser, od czasu do czasu pisze sztuki. I to jest właśnie ten przypadek. No a reżyserię powierzył pan osobie zaufanej. To, co pani zechciała o mnie powiedzieć, scenarzysta, reżyser, to są jak gdyby zajęcia moje, takie jak dyrektor banku reperuje kran w domu, czyli dodatkowe. Ja jestem starym pisarzem i to jest mój zawód, pisanie powieści. Natomiast radiem, sztuką bawię się z olbrzymią przyjemnością, gdyż radio jest takim czymś, czego słucham od dziecka. To jest sztuka, którą przerobiłem na słuchowisko. Jeszcze wracając do powieści i do tych wiadomości, które każdy powinien już znać. Wiadomo, Rien ne va plus, to była ta powieść, za którą otrzymał pan Nagrodę Kościelskich i to było dosyć dawno temu, a więc no, najkrócej mówiąc już poważnie, jest pan rzeczywiście bardzo znanym pisarzem. A dlaczego pojawiło się to hasło scenarzysta i reżyser, bo myślę, że jednak więcej ludzi ogląda filmy niż czyta książki. Ma pani absolutnie rację. Słowo rewers załatwia sprawę. Film rewers. No ale taki jest świat, że obrazek jest w pierwszej kolejności. Teraz wrócę się do pani Martyny Kłant. Państwo znają się już od jakiegoś czasu i co więcej, już państwo ze sobą współpracowali. Tak, znamy się artystycznie też, ponieważ miałam tę wielką przyjemność współpracować z Andrzejem przy powstawaniu spektaklu Fabryka Muchołapek na poły z dyrektorem Kukułą. Są ojcami mojego debiutu w Teatrze Polskiego Radia kilka dobrych lat temu i uderzymy wkrótce znowu. To popołudnie fauna wymaga takiej oprawy radosnej, lekko frywolnej. Zresztą rzecz nie jest smutna, aczkolwiek w pewnych punktach dosyć dramatycznie się rozwija. Powiedzmy, kogo wybrał pan Andrzej na bohaterów tej swojej opowieści? To nie jest pytanie banalne. Teraz damy szansę pani, bo do pana Andrzeja będziemy mieli pochodną tego pytania. Na bohaterów popołudnia fauna wybrał Andrzej Bart ludzi pięknych, czyli małżeństwo, dwoje aktorów, już artystycznie bardzo dojrzałych i również życiowo, którzy przeżyli niejedno i pewnego wieczoru tuż przed benefisem aktora Waldemara dochodzi między nimi do początkiem frywolnego, a później głębszego i obfitującego w wiele zwrotów emocjonalnych akcji rozrachunku z życiem, ze sztuką, którą tworzyli wspólnie, a czasami rozłącznie. Kto był głównym bohaterem, ojej, spaliłam, kto był głównym bohaterem owacji na stojąco tejże właśnie nadanej w Trójce około 10 lat temu? Mamy nadzieję, że pan pamięta. Tam był, zdaje się, prestidigitator, czyli iluzjonista bohater. W każdym razie również osoba występująca. To ja powiem może od razu tutaj, bo chcę się zwierzyć z czegoś, co przy pisaniu mnie dręczyło. Interesował mnie tutaj najbardziej problem artysty, który witał się z gąską, witał się ze sławą, dotykał jej i uważa, że przegrał życie. Szanowano go jak króla przez chwilę. Jego upadek, jego niezadowolenie z życia, z obecnej pozycji, tacy ludzie są po prostu ciekawsi. To, że teraz prowadzą trywialny dla siebie, tak myślą, niegodny ich żywot. Chciałem zawsze dotykać tego momentu, obserwować ich w tym akurat momencie. Także nasz faun tutaj jest tym typem ludzkim. Jest jeszcze jeden link. Gigantyczna jednak cena, jaką płaci się. To nie jest banał. Kiedy finał nie jest taki, na jaki przynajmniej ich zdaniem się zasłużyło. To jest potworny ból i rzeczywiście cena wysoka, śmiertelna można powiedzieć. Mam przyjaciela, który każde spotkanie ze mną zaczyna wspomnieniem swojej młodości, kim był jako najmłodszy aktor. Nie wymienię tej postaci, bo może będzie słuchał tego słuchowiska. Cały świat artystyczny, który nas interesuje i którym żyjemy. I to jest piękne, to jest sedno, że w 37 minutach mamy przegląd historii teatralnej takiej i polskiej, i światowej, podanej z błyskotliwym humorem, ironią i tym wszystkim, co jest charakterystyczne dla twórczości Andrzeja. Także no, pigułka, która mamy nadzieję, że rozbudza wyobraźnię i zachęca do intelektualnych poszukiwań i do zgłębiania świata sztuki. Pan tak czuje, że poczuł się nieswojo, bo jest bardzo skromną osobą i taką niewiele lubiącą na temat swoich emocji przeżyć opowiadać. Uśmiechnąłem się po prostu tylko i cieszę się, że to jest 1 czerwca emitowane, czyli dzisiaj czujemy się dziećmi wszyscy. Tak, a szczególnie mężczyźni. To taki był przytyk do tego oto bardzo piękny przytyk. To teraz ostatnia dobra wiadomość, ostatnia, ale nie najmniej ważna. Zagrał duet Maria, czyli Maria Pakulnis oraz Waldemar, Leszek Tereszyński. W tej konfiguracji nie podziwialiśmy tej pary aktorów. Nie są takimi staruszkami znowu. Bohaterowie Popołudnia Fauna też nie są takimi staruszkami, bo to nie chodzi o realizm. Chodziło o dojrzałość i sceniczną, i artystyczną, i tego, co już się przeżyło. Ale tak, jest to duet, który dawno nie pojawił się w Teatrze Polskiego Radia i który nam spadł z nieba, bo konkretne bywają losy. Okazało się, że rzeczywiście tutaj biografia czasami miesza się ze sztuką. Także ten duet był odkrywany podczas nagrywania i tworzenia tego słuchowiska. I jeszcze bym chciała może a propos tego tytułowego Fauna, bo to jest bardzo ważne i chciałabym, żeby to wybrzmiało. Ten faun jest hybrydą nie tyle, powiedzmy, człowieka i kozła, czyli jakichś naszych takich emocji, ale to jest hybryda kobiety i mężczyzny, bo ten duet tutaj w tym słuchowisku jest bardzo silny i bardzo ta walka między historią mężczyzny i historią kobiety jest wyczuwalny, więc powiedzmy, że jest to faun właśnie złożony mojej takiej też interpretacji z dwóch postaci, czyli z Marii i z Waldemara, bo jakby tutaj kobieta i historia również Marii i jej nieszczęście, i jej wybory, i jej refleksje, które podczas tego wieczoru się pojawiają, czynią z niej momentami, nie wiem, czy nawet nie ważniejszą, mówię to już osobiście też jako kobieta i reżyserka, bohaterkę tak. od Waldemara, ale jest to partnerka idealna. No, jestem bardzo wdzięczna pani Marii Pakulnis, bo była to oczywiście moja i Andrzeja również wymarzona aktorka, która w głosie i wrażliwości ma milion odcieni inteligencji i mądrości, której właśnie tutaj było to potrzebne do tej sztuki. Puenty, które swoją mądrością i wrażliwością potrafi wydobyć z tekstu, zabijają. Może Andrzej coś powie więcej o męskim bohaterze. Trochę to jest taka historia, w której pierwsze skrzypce wypychają wiolonczelę, żeby zagrała koncert życia i później orientują się, że były pierwszymi skrzypcami i trochę za późno jest, żeby tym wiolonczelę z tej sceny ściągnąć. Panie Andrzeju, ostatnia szansa na to, żeby dzisiaj zaistnieć na antenie Trójki. Przepraszam, znów żartuję, ale inaczej się już nie da. Jeżeli to jest ostatnia szansa, to powiem, że bardzo dziękuję i życzę Państwu pięknych wrażeń, słuchaczom i Pani. Bądźcie z nami autorami tego wydarzenia. No to my także dziękujemy. Jeszcze tylko w PS powiem, że we wszystkich tych objawieniach Pańskich tekstów, czyli realizacji ich, czy w teatrze, czy w filmie, we wszystkich tych sytuacjach ma Pan szczęście do wspaniałych, rewelacyjnych aktorów. Także, no dobrze, lubią grać w Pana scenariuszach, sztukach i tak dalej. Tak, ale zostając przy radiu, to ja pani powiem, że obserwując aktorów radiowych, stwierdzam, no a mogę to powiedzieć, mając duże doświadczenie radiowe także, że to jest klan wyjątkowych aktorów, po prostu rozumiejących tekst. Każdy człowiek jest jakoś inteligentny, ale aktorzy radiowi są bardziej inteligentni od innych. Naprawdę, bo często stykają się z tekstem avista i avista grają, czytając, rozumieją. A ja chyba wyczuwam każdy fałsz. Martyna jeszcze bardziej i bardziej płacze, jeżeli słyszy fałsz, ale w radio się omalże to nie zdarza. No tak, bo to byłoby rzeczywiście słychać. My też coś wiemy na temat fałszu w głosie. Raz jeszcze bardzo dziękuję. PS za nami. Dziękuję. Państwo Martyna. Jeśli jeszcze mogę dodać też PS, bo zachęcam Państwa, ale to, to jest rzecz taka z mojego pola, że oczywiście zazdroszczę nam i Państwu tej uczty, bo proszę zwrócić uwagę, że w słuchowisku, w którym również jest muzyka, jakże tu nam się udało parę fajnych kawałków wpleść, bo oczywiście tytułowy Popołudnie Fauna to jest tytuł zapożyczony z poematu symfonicznego Debussy'ego. Również w słuchowisku pojawia się sporo fragmentów Piątej Symfonii Gustawa Mahlera, ale w bardzo nieoczywistych aranżacjach. Długo myśleliśmy z Andrzejem, jak to rozwiązać, żeby w tej frywolnej, dziwnej, mrocznej momentami, zabawnej, ironicznej rozmowie nie przytłoczyć muzyką symfoniczną i wydaje mi się, że znaleźliśmy idealne rozwiązanie, bo te aranżacje, które pojawią się w słuchowisku, są nieoczywiste, tak jak życie. Mam nadzieję, że będziecie również Państwo słuchać tego z przyjemnością, jak wspaniałej rozmowy naszych aktorów. Dziękujemy i za tę rozmowę z Państwem, Martyna Kłant i Andrzej Bart, byli naszymi gośćmi. No i cóż. Bardzo dziękujemy. Zapraszamy. Dziękujemy. I zaczynamy. Teatr Polskiego Radia. Andrzej Bart. Popołudnie Fauna. Reżyseria Martyna Kłant. On. Jak się pan dzisiaj czuje, panie Teodorku? Ja. Gorzej niż wczoraj, panie doktorze. I jakbym tracił pamięć. Wczoraj nazwałem naszą kotkę imieniem żony. On. Tym akurat proszę się nie przejmować. To teraz częste. Mówimy na to mgła covidowa. Ja. Łatwo panu powiedzieć, doktorze, nie przejmować się. A jak zacznę nazywać żonę Mrusią? On. Mrusia? Ładne. Mojej żonie by się spodobało. W czym to ja się muszę babrać, aby zarobić na godne życie? Dobrze, że tego nie oglądasz. Chyba się już położę. Nie zapomnij tylko wyuczyć się mowy, którą ci napisałam. Zostań, już skończyłem czytać te brednie. Usiądź, proszę, blisko mnie. Bardzo tego dzisiaj potrzebuję. Nie masz się czym denerwować. To miła chwila. Pierwszy benefis w moim życiu. I pewnie ostatni. Sama bym chciała, żeby mnie kiedyś teatr tak uczcił. Ale kobietom jakoś nie robią takich pożegnań. Niedługo będą robić benefisy tylko kobietom. A już najlepiej czarnoskórym. Jak zwykle grasz idiotę, prawda? To rola życia? Kiedy byłaś dyrektorem w Grudziądzu, nie pamiętam, abyś stare aktorki jakoś specjalnie honorowała. A nie bierzesz pod uwagę, że to były inne czasy? No tak. Kolumb nie wiedział, że jest łajdakiem. A propos Ameryki, nie mówiłem ci jeszcze, że jadąc przez Kielce, widziałem czarnoskórego mężczyznę rozwożącego pizzę na rowerze. Zupełnie jak w Nowym Jorku. Gdybym pił, myślałbym, że tak wygląda delirium. Dobrze, że już nie pijesz. Tak. A dobry wieczór, Elu. Na pewno bardzo się ucieszy. Ale myślisz, że będzie dobrze w tym wyglądał? Przyszykuj na wszelki wypadek. A my tu też pomyślimy. I dobrze wypocznij dzisiaj. No, pa, pa, pa. Jakiś kłopot? Żaden. Ela z teatru chce dla ciebie przygotować coś specjalnego. Ma jakiś pomysł? Strój Turka z Mieszczanina Szlachcicem. Mistrz jest znany z poczucia humoru, zrobiłby w nim wielkie wrażenie. Tak powiedziała. I co ty na to? Że jeszcze pomyślimy. Bardzo dobrze. Coś proponujesz? Ja? To ty jesteś moim mózgiem. Jak zawsze późno sobie o tym przypominasz. Smoking czy garnitur? Mam smoking? No, festiwal Script and Screen, pamiętasz? Miałeś wręczać główną nagrodę i zamówiliśmy smoking. Pamiętam tylko, że niczego nie wręczałem. Oficjalnym powodem było to, że się przewróciłeś w garderobie. Nie, uderzyłem się w nos. Dużo krwi było. Do dzisiaj mam takie zgrubienie. Film ci się urwał, zanim się przewróciłeś. Mogli się wystraszyć, że to udar. Zastąpił cię Walczak, który zaraz potem dostał główną rolę w czeskim filmie. I od tego czasu nigdy już nie założyłem smokingu. Chcę go teraz przymierzyć. Poproś naszą nową służącą, aby go rano odświeżyła. Nie zauważyłeś, że słowo służąca jest już demodę? Tak? A jak się teraz mówi? Gospodarz domu? I jak ona ma na imię? Sam ją zapytaj. Pójdę po nią. Nie, lepiej nie. Założę już garnitur. Smoking leży na krześle. Wstań i przymierz samą marynarkę. No już, już. No, jest. Cukiereczek. Nie ma co. Wygląda okazale. No, jak wyglądam? Czy to trochę nie dysonans w świecie, w którym nie ma już służących? Dysonans może, bo wyglądasz, jakbyś go pożyczył od chudszego brata. A jak wciągnę brzuch? Nie lepiej? Jeszcze gorzej, bo widać wysiłek, a masz być swobodny i czarujący. Więc jednak garnitur. Tak będzie najlepiej. Krawat czy fular? Fular. Wyglądasz w nim dobrotliwie. Ostatecznie jesteśmy w teatrze jedną wielką rodziną. Tak myślisz? W każdym razie sprawa stroju załatwiona. Garnitur. Przyznaję, dość się tym zmęczyłem. Może zrobię ci drinka, a sam popatrzę, jak pijesz. Dobry pomysł. Tylko nie żałuj Campari, bo ostatnio czułam tylko żytnią. To wcale nie była żytniówka. Chopin. Wielki kompozytor. Wielki Polak. I wódka z polskich ziemniaków. Dlatego ci nie pożałowałem. O. Proszę. Dziękuję. Teraz dopiero czuję. Mazurek Amol, opus 68. A nie opus 41? A może masz rację. A co do benefisu, to dobrze go nazwałaś. Pożegnanie. Chcą się mnie elegancko pozbyć. Co ty wygadujesz? Gdzie znajdą drugiego na króla Lira? W naszym teatrze już król Kier byłby za trudny. Stary aktor to tylko kłopot. Widział dobry teatr i domaga się od reżyserów myślenia. Znasz to przecież. No pewnie, że znam. Pozwolisz, że też wezmę łyczek tej cienizny zamiast kawy i dymu? Proszę cię, nie zaczynaj. 3 miesiące nie piłeś. To tylko kompot dla dziewczynek. Możesz przeczytać 2 pierwsze zdania podziękowania? Dla ciebie, ukochana żono, przeczytałbym z chęcią książkę telefoniczną. Gdybyśmy ją mieli. Droga moja kompanio w teatralnym trudzie, droga dyrekcjo, która znalazłaś pieniądze na ten miły eksces zwany benefisem. No i ty, droga publiczności... Nie zapomnij się uśmiechać. Nie zapomnę. Ale jestem w nastroju, że najchętniej bym gryzł. No, czyli zwykłym od jakiegoś czasu. Nie chciałem ci mówić, ale... Gdybyś się zakochał, byłbyś pewnie w lepszym humorze. A więc o co znowu chodzi? Mam przeczucie, że usuną moją postać z serialu. A skąd ci to przyszło do głowy? Producentka od jakiegoś czasu nie patrzy mi w oczy. Ale to żaden dowód. Oni wszyscy są tak przetrenowani, że mogą patrzeć w słońce bez zmrużenia powieki. Dobre zdanie. Twoje? A kto do ciebie mówi? Miałem na myśli to, że los cię oszczędził i nie znasz świata telewizji. Szybko się uczę. Sam Shepard, którego, jak pamiętasz, wystawiałam, powiedział: dla producenta filmowego słowo współpraca znaczy tyle, co lizanie mu tyłka przez wszystkich. On akurat miał na myśli prawdziwe kino i prawdziwe pieniądze. Walka o mniejsze pieniądze jest jeszcze twardsza, a już na pewno boleśniejsza. To racja. Zawsze, kiedy wracam z Warszawy, krwawią mi hemoroidy. O. Jakbym się za bardzo schylał. To z nerwów. Mogę zagrać śmiecia, ale brzydzę się grać w śmieciach. Pójdź proszę Debussy'ego, tylko naszego. Czuję się dzisiaj jak faun przejechany przez samochód. Ciekawe, jak doszło do wypadku. Chyba nie był biedaczek pijany. A, przypomniałaś mi. Nalać ci też? Troszeczkę. Czyste piękno. I tak mogłoby wyglądać moje życie. Seriale to przyszłość kina. Co mówisz? Seriale? A wiem, oglądasz ich mnóstwo. Słyszałaś moją kwestię w ostatnim odcinku? Pan Teodorek traci pamięć. O, to pierwszy krok do pozbycia się mnie. Przecież nienawidzisz tej roboty. Na planie też na pewno robisz miny pod tytułem: co ja robię w tej szmirze? Wcale nie. Stosuję się do twojej rady i robię wszystko, aby wydać się im ludzkim panem. Z wiekiem wychodzi ci to coraz gorzej. Może dlatego mają cię dosyć. A wagony z chętnymi czekają. Z czego spłacę Harley'a, jak mi podziękują? Przerzucimy się na rowery. Ruch dobrze nam zrobi. To ja muszę z sobą coś zrobić. Od czego zaczniesz? Od przepłukania gardła po tej cierpkiej słodyczy. Dla ciebie tylko troszeczkę? Tak, troszeczkę. A przestaniesz płukać gardło, jeśli ci powiem, że będzie i na Harley'a, i na nowy samochodzik dla mnie? Czy przestanę? Zapomnę nawet, że mam gardło. Uraduj proszę mężowskie serce. Trzymasz się mocno? Umarł ktoś bogaty z rodziny, o którego istnieniu nie wiedzieliśmy. Zgadłem? Lepiej. Dostałam propozycję z serialu Królewska Nałożnica. Jedna z głównych ról. Matka bohaterki. Podobno praca na 2 lata. Co? No? Jak cię odnaleźli? Wspomnieli tylko, że spodobałam się reżyserowi w filmie Matko, po cóż mnie urodziłaś, pamiętasz? Później Gierek. Byłam jeszcze w szkole. Dobrą ma pamięć, dziadzisko. Nie, to młody chłopak. Lubi stare filmy po prostu. Podobno był bardzo ciekaw, jak ta piękna dziewczyna wygląda na starość. Niewychowany bęcwał. Starość? O mojej żonie? To moje słowa. On może powiedział: ciekawe, jak ta dziewczynka dorosła. Do czego to doszło? Moja żona, wspaniała artystka dramatyczna, musi się prostytuować dla chleba. Wybacz, ale naleję już tylko sobie, bo widzę, że nie pijesz. Niepotrzebnie ci powiedziałam właśnie dzisiaj. Nie obawia się? Na pewno się nie upije. Granie to nasz zawód. Powinieneś się cieszyć. Cieszę się, ale półgębkiem. A cieszyłeś się kiedyś całą gębą? Nie żartuj okrutnie. W młodości byłem wesoły. Mam na to świadków. Żyjących? Jesteśmy aktorami i przedstawianiem różnych postaci zarabiamy na życie. Wiem, że nie jestem stolarzem, a ty nie jesteś dyrektorką banku. Właśnie. Aktorstwo to powołanie, przeznaczenie i diabli wiedzą co jeszcze. Dobre. Dopiszę te słowa do twoich podziękowań. Szukam po prostu powodu do tego, jak powiedziałaś, udawania różnych postaci. Powiedziałam przedstawiania różnych postaci. I jaki wniosek? Najważniejsza jest prawda i jakość w tym, co robimy. Słyszałam to 1000 razy. I co? Ile razy występowałeś w czymś, z czego nie byłeś zadowolony? Nie zliczę. Jest jeszcze jeden powód, dla którego występujemy. Zarabiamy w ten sposób na życie. Brzmi pospolicie. Masz rację. To może lepiej zabrzmią słowa Harley Davidson, Low Rider. No przecież sama powiedziałaś, że piękny. Ja nie chciałem elektrycznego. No dlatego cieszę się z serialu, choć wiedziałam, że cię to zaboli. Zaboli? No. Też się cieszę. Przyda się każdy grosz. I masz rację. Wygłupiam się z tą wartością w sztuce. Przywitajmy się z głupotą. Witamy się od dawna. Może nawet jesteśmy z nią na ty. Naleję jeszcze. Tobie tylko Campari? Wymieszaj z czymś mocniejszym, bo zrobiło mi się smutno. Jeśli już pijesz samą wódkę, to pij z kieliszka, a nie w szklance. W ten sposób zapomnisz za chwilę, jak się nazywasz. Tego nigdy nie zapomnę. Wolę szklankę. Pamiętasz, co pisano po moim debiucie? Nowa twarz polskiego kina. Potem zagrałam tylko w 2 filmach. Jeden był gorszy od drugiego. Ale reżyserowałaś w teatrze, byłaś dyrektorem nawet. Twoje granie w filmie byłoby nie na miejscu. Pamiętasz, jak ktoś napisał, urodziła się dla teatru. O mnie nikt tak nie pisał. Mimo, że byłem 3. najmłodszym Hamletem w Polsce. Masz rację. Głupia próżność. Jako dziewczynka chciałam być na okładkach, jak Irena, Barbara czy Teresa. Zaszłaś dalej od nich, bo masz mnie. Dobrze, że chociaż ty nie jesteś próżny. I nie lej sobie tyle, jakby to była herbata. Mam wyliczone. 30 milimetrów. Zamknij oczy. Puszczę teraz 5 Malera. Nie wiem dlaczego, ale wszyscy ją ostatnio słuchają. Musimy sobie przypomnieć. Nie mogę znaleźć. Król chaosu ze mnie. Bałaganu raczej. Mam. Tu się schowałaś, spryciulo. Dodaję strzeć, on ciągnie. Pociągam miły łyk. Rozchodzi się po języku niczym. Nie. Trzeba to ściszyć. Gdzie jest pilot? Marsz żałobny na początek? Kiedyś robiło to na mnie wrażenie, ale teraz od razu widzę swój pogrzeb. Spokój się, jak dobrze pójdzie, pożyjesz jeszcze ze 30 lat. Ach, cóż po mojej niedołężnej starości, jeśli w ciele mej żony nie mogę zagościć. Fredro. Nie, ja. No, że też nigdy nie namówiłam cię do pisania. Dramaturgiem mógłbyś być na pewno. Byłbym blisko Wyspiańskiego. Każdego, kto by ci przyszedł do głowy. I mógłbym dopisać Beckettowi Godota, że wpada na koniec zadyszany. Mógłbyś wszystko. Widzisz, jak łatwo mnie rozweselić. Boję się, że pomogło mi twoje powąchanie alkoholu. Coś w tym jest. Za każdym łykiem, jakbym miał lżejszy worek na plecach. A pamiętasz, jak mnie zaproszono do Narodowego? Oczywiście, że pamiętam. Odmówiłaś z dumą Marii Stewart, prowadzonej na ścięcie. Odmówiłam, bo nie chcieli cię zaangażować razem ze mną. Wiedziałeś o tym? Domyślałem się. Miałaś mnie za miękiszona, który zrobi sobie krzywdę z tego powodu. A ja bym z furią zaatakował świat. Taki wtedy byłem. Jakoś nie pomyślałam o tym. Ciekawe, czy teraz tak samo byś postąpiła? Nie nalewaj tyle, prosiłam cię. Zastanawiałaś się nad tym? Nad czym? Czy byś tak samo postąpiła teraz? Oczywiście, że nie. Bez wahania wybrałabym teatr bez ciebie. Już nie jestem idiotką. Aż tak mocno? Miłość zwycięża z rozumem. Wiem coś o tym. Te wszystkie kocham go. On przy mnie na pewno przestanie pić, albo kocham go, to przestanie interesować się chłopcami. A jak było z tobą? Postawiłem cię na piedestał. A dyrektora Narodowego miałam za głupca, który w moim Waldemarze nie zobaczył wielkiego aktora. A nie jestem nim? Kim? Wielkim aktorem? Jesteś, oczywiście, ale stawałeś się nim krok po kroku. Uśmiechnij się. Dzisiaj jest czas na radość. Ty się lepiej uśmiechnij, bo coś ci się zebrało na ponure wspomnienie. Masz rację, masz rację. Wynajdywać dobre nam trzeba. Między nami zawsze jest dobrze, albo prawie zawsze. O, wznoszę toast. Wypijmy za młodość. O nie, nie, mój drogi, ja już pasuję. I tobie też radzę nie pić. Jutro będziesz jak wyrzęta ścierka, a nie jubilat. Ja dopijam i idę spać. Jutro muszę jakoś wyglądać. A ja cię błagam. Zostań jeszcze chwilę. Potrzebuję teraz czułości. Pamiętasz, jak potrafię dawać czułość? W 40. rocznicę naszego ślubu kupiłem 40 najpiękniejszych róż w mieście. Pamiętam, pamiętam. A ty wypaliłaś wtedy, że powinienem po jednej róży dać swoim kochankom, bo tyle by się ich uzbierało. Co przecież nie mogło być prawdą. No nie wzięłam pod uwagę, że niektóre mogą już nie żyć. Na dobrą sprawę, przez te wszystkie lata kochałem tylko ciebie. I kocham oczywiście. Żadnego zwątpienia? Przyznaj się. Jak już tak wspominamy jubileuszowo, to powiem, że może tylko raz poczułem ukłucie nienawiści. I to kochając cię cały czas. Chodzi o Alberta. O kogo? No tego scenografa, o którego byłeś tak zazdrosny, że schowałeś mu projekt, który zostawił za kulisami. No, dobrze, że go przypomniałaś. Zakochał się dureń bez pamięci i byłaś już prawie gotowa kopnąć mnie w dół. Idę już, bo zaczynasz usiądź bredzić. Jeszcze. Wiem, że miałaś prawo ulec pewnej fascynacji. Nie pamiętam, o ile był młodszy? Znowu rola życia? Pani Dulska z rozumkiem Felicjana? Pozwól, że dokończę. Coś na kształt nienawiści. Zastrzegam, cały czas cię kochając. Nie, jednak nie mogę o tym spokojnie mówić. Muszę sobie nalać. Nie myśl, że mi zaszkodziło. A zachłysnąłem się po prostu na samo wspomnienie. Kończ opowieści, dobranoc. To było wtedy... O, przepraszam. Nie spytałem, czy ci nie nalać. A nalej, wszystko mi jedno. Tylko nie rozlewaj po całym stole. Uważaj. Boisz się tego, co powiem. Byłaś bez winy i chciałaś najlepiej. Winna była moja wrażliwość. Wiem, nadmierna. Ale moja ty Lilio. Nazwałem cię kiedyś Lilią? A czy nazwałam cię kiedyś starym osłem? Bo to raz. Dzisiaj brzmiałoby to już jak pieszczota. To było wtedy, jak zostałeś dyrektorem. Miałaś ambicje zrobić z tej dziury teatralną Mekkę. Ale o co ci chodzi? Przecież nie schodziłeś wtedy ze sceny. Właśnie. Grałem za dużo. Przyjezdni reżyserzy ode mnie zaczynali obsadę. Ty wiesz, jak ja się z tym czułem? Jak człowiek, któremu w zawodzie wszystko się udało. No właśnie, że nie. Moja nadwrażliwość wyła. Jesteś mężem swojej żony, myślałem. A może nawet słynną w literaturze żoną dyrektora teatru. I od razu trzeba znienawidzić kobietę, która chciała dla ciebie jak najlepiej? To figura retoryczna tylko. Kocham, nienawidzę. Nie chodzi o prawdziwą nienawiść przecież. Ani o prawdziwą miłość, jak rozumiem. Nic nie rozumiesz. Nie wiesz, czym jest rozdarta dusza. Mocno dajesz. Myślisz, że mnie nie obgadywano po kątach? Że te role to dzięki żonie? W teatrze zawsze się kogoś obgaduje. Ale przede wszystkim dobrych. Słabego można poklepać po plecach. A co do mojego dyrektorowania, to zapamiętałam to inaczej. Byłeś najlepszy i chwaliłam się tobą, jak mogłam. Kilka ról jednak położyłeś i wiem, że powinnam głośno o tym mówić. Ciekawe, gdzie się tak nie popisałem? W Martwych duszach. Byłeś tak martwy, jak nieżyjący z Dun Miłuszkin, którego chciałeś kupić od Sobakiewicza. Faktycznie, mogłem to lepiej zagrać, bo do tramwaju zwanego pożądaniem niepotrzebnie mnie namówiłaś. Byłem za stary na Stanleya. Namówiłaś? Gdybyś go nie zagrał, to dopiero byłbyś nieszczęśliwy. Pamiętasz, przysięgaliśmy sobie wtedy, że już nigdy nie będziemy razem pracować. I jakoś nie umiałaś dochować przysięgi. Ja też zresztą czepiałem się ciebie jak dziecko. Piłeś codziennie. Myślałam, że bez szkody dla zdrowia, bo na scenie i tak byłeś lepszy od innych, ale powoli mózg ci się zaczął rozmiękczać, bo chwilami byłeś jak dziecko. Słyszysz to, Adagio? Zawsze chce mi się płakać. Nie krępuj się. Płaczesz ładnie. Całe moje życie to jedno wielkie nieszczęście. Już nie jesteś starym osłem. Jesteś starym błaznem. Nic nie rozumiesz. Niedawno przeczytałem, że Gary Oldman chce już przestać grać. Jak to jest? Wytłumacz mi. Niedawno podziwiałem go jako młodego chłopaka w Rosenkranzu i Guildensternie, a on już stary. A najgorsze, że przez te lata niczego się o mnie nie dowiedział. Mimo, że w jednym wieku jesteśmy i że to ja dwukrotnie grałem Hamleta. Czy to jest sprawiedliwe według ciebie? Do kogo się jeszcze porównasz? Mogę. Do każdego z wielkich. Jestem mocarzem w te klocki. A zostało tylko to, że wczoraj Hania, charakteryzatorka, powiedziała: mistrzu, jest pan coraz bardziej podobny do Antoniego Hopkinsa. Nazwała cię mistrzem? Nie rozumiesz? Jestem podobny do kogoś ze świata. A to świat powinien być podobny do mnie. Aż tak mu źle życzysz? Dzisiaj cię nienawidzę naprawdę. Mam już iść? Nie wolno ci mnie teraz zostawić. Jestem jednym wielkim dygotem. Ale ty już nie pij, bo znowu powiesz mi coś strasznego. Nie zauważyłeś, że już nie piję? Siedzę tu tylko dlatego, abyś nie zasnął z głową na stole. No, już ostatnie słowo. Przed chwilą dawałeś już słowo. Zwolnij mnie z niego. Patrz, to już resztki wielkiego kompozytora. Niknie w oczach biedaczek. Choreńki był. Żegnaj, mistrzu Frederyku. Przecież byłem zdolny jak Fryderyk. Uspokój się. My, aktorzy, wszyscy jesteśmy zdolni. Zdaliśmy kiedyś do szkół teatralnych. Umiemy skakać, recytować, a nawet parodiować każdego. Ja nie umiem. To mnie parodiują po garderobach. Skup się teraz, bo za chwilę padniesz na nos. Zapamiętaj, co mówię. Dyrektor bardzo cię prosi, abyś był uprzejmy dla ludzi z Urzędu Miasta. Od nich zależy los naszego teatru. Ja padnę? Kiedy ostatni raz upadałem? Dawno temu. W gastronomii nie ma panie większego potentata jak robak. Tuczymy wszelkie istoty dla karmienia siebie, siebie zaś tuczymy dla robaków. Tłusty król i chudy pachołek to są dla nich tylko różne potrawy. Hamleta zagrałem jeszcze raz w stanie wojennym. Gdzieś na rynku. Po tych właśnie słowach burza oklasków przerwała przedstawienie. Władze miasta i ich tłuste żony prawie się skręciły. A przecież Szekspir nie miał pojęcia, że w Polsce komuniści już napoczęci. A może miał? Jak myślisz? Nie wiem, nie wiem. Wiem za to, że aluzja była świętem artysty. Wypiłeś? To idziemy spać. Już. Zmykaj do klasztoru, Ofelio. Jest jeszcze trochę Campari. Mogę? Cienko zacząłem, to cienko skończę. Powiedziałeś, że kupiłeś dla mnie. Przecież jutro odkupię. A dzisiaj i tak już nie pijesz. Potwornie szlachetne. Powiedz, co do cholery poszło źle? Przecież to nie tylko wuda, bo pić zacząłem z rozpaczy, że poszło źle. Nie wiem, o czym mówisz. Masz pracę, poważanie, a charakteryzatorka nazywa cię mistrzem. W którym momencie zrobiłem błąd. To będzie mnie dręczyło do śmierci. Diabli z całym światem, ale dlaczego w Polsce nie jestem tak poważany jak Holoubek czy Zapasiewicz? Za nimi się ludzie oglądali na ulicy. No, bo oni oprócz talentu byli bardzo inteligentni. No co? Nie jestem? Pamiętaj, że aktor to tylko rola, którą ma do zagrania. Jeśli trafi mu się coś ważnego w odpowiednim miejscu i czasie, to z halabardnika stanie się królem. Ale wiadomo, że dotyka to tylko niektórych z nas. Mnie nie dotknęło? Mogłeś zagrać u Wajdy? Mogłeś. Do roli Jaśka byłem za młody i za chudy. Wajda wybrał dorodnego Marka, że niby lud polski krzepki. Ale byłeś blisko cudu. Byłeś. A w rewersie? Miałeś grać dyrektora wydawnictwa. Spóźniłeś się tydzień na próbne zdjęcia. Kto Ktoś mi niedawno powiedział, że to były nawet 2 tygodnie. A więc uważasz, że miałem złoty róg? W każdym razie dotykałeś go. Kręci mi się w głowie od tego wszystkiego. Chodź do łóżka. No, pomogę ci wstać. Nie, zostaw. Ty idź. Ja tylko oprę na chwilę głowę, potem stawię się na rozkaz. Żadnego spóźnienia. Podłożę ci poduszeczkę. No. Tyle zagrałem w życiu, a mogłem więcej. Tak? Tylko dlaczego nazywasz mnie Wickiem? Wypraszam sobie. Wacław to imię mojego tatusia. Był szklarzem, wielkim artystą. Witraże układał na Wawelu. Nie na Wawelu. Jak to się nazywa? Ach, nicość. To wszystko nicość. Zostaw mnie. Dlaczego mnie szarpiesz? Pomocy, coś cię pali. To tylko koc. Okrywam ci plecy. Jutro będzie twój dobry dzień. Dobranoc, mój książę. Droga moja kompanio w teatralnym trudzie, droga dyrekcjo, która znalazłaś pieniądze na ten miły eksces zwany benefisem. Drodzy włodarze miasta, bez których nie byłoby nie tylko benefisu, ale może i tego teatru. Ale przede wszystkim ty, droga publiczności. Bez państwa bowiem udziału nasze aktorskie życie mało by było warte. Aktorstwo to powołanie, przeznaczenie, a może nawet coś więcej, na co brakuje odpowiedniego słowa. Nie wierzę w podział na złych aktorów i dobrych. Każdy z nas umie dużo i może wszystko. Pewien znany mi kelner, któremu klient zarzucił suchość kaczki, powiedział: no cóż, bywają kaczki suche i mokre. Ta akurat jest sucha. Jedyny podział między aktorami, który wydaje mi się sprawiedliwy, to na aktorów młodych i starych. Ja akurat jestem aktorem starym. Choć momentalnie bywam dużym dzieckiem. Tak w każdym razie twierdzi moja żona. W słuchowisku Andrzeja Barta Popołudnie Fauna wystąpili Maria Pakulnis i Leszek Teleszyński. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Opracowanie muzyczne i reżyseria Martyna Kłant. Dziękujemy i do usłyszenia za tydzień. Zapraszamy. Zapraszamy do reklamy. Marian. A jak to się tak kibicuje? No jak? No, patrz Barbara. Media Expert. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung No Frost. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w Media Expert taniej masz.